رسول اللہ ہم سب سب آپ سے شرمندہ ہیں، غازی میرا چلا گیا ملعون ابھی تک زندہ ہے، یا رسول اللہ ہم سب آپ سے شرمندہ ہیں، غازی میرا چلا گیا ملعون ابھی تک زندہ ہے، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آپ سے شرمندہ چلا گیا ملعون ابھی تک زندہ ہے، رائے گانا جائے گا خون میرے غازی کا، آپ نے کہنا ہے خون میرے غازی کا، کیا کہنا ہے خون میرے، رائے گانا جائے گا خون میرے، نہیں سارے نہ بولے، جو میرے غازی کا چاہنے والا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا خون میرے غازی کا، رائے گانا جائے گا خون میرے غازی کا، رائے گانا جائے گا خون میرے غازی کا، انقلاب لائے گا خون میرے غازی کا، یا رسول اللہ آپ سے شرمندہ ہے، غازی میرا چلا گیا یا رسول اللہ ہم آپ سے شرمندہ ہے، غازی میرا چلا چلا ملعون ابھی تک زندہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ دھرنا دے کر آ جا، دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے تو کیا مطالبات پورے ہو گئے کہ آ گئے، ارے میں نے کہا چھوڑو مطالبات کی بات نہ کرو، سچ بتاؤں سچ بتاؤں، یہ یہود و نصارہ کفار کافی عرصے سے سازش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بے غیرت بنایا جائے، کہ بس حضور کی ناموس کی بھی بات ہے نا تو ان کی غیرت ان کو نہ آئے، لیکن ایک ممتاز قاضی ایسا کام کر گیا کہ مسلمان کے بچے بچے کو غیرت مند بنا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا، ایمانداری سے بتائیے گا، دیکھیں میں مجھے مبالغہ رہا ہے، مجھے لفاظی کرنے کا شوق ہی نہیں، دل سے بتائیے گا، غازی ممتاز قادری کی شہادت سے پہلے آپ اور میں ناموس رسالت کی ہماری کیفیت الگ تھی، لیکن اب ناموس رسالت کے معاملے پر ہم سب جذباتی ہو جاتے ہوتے ہیں کہ نہیں، اب جو جذباتی ہوتا ہے وہ بس ایک شعر میرے ساتھ مل کے پڑے گا، خود کو